Du lytter til Radio 24/7. Jeg synes, det er den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Det er de tekniske analytikere, der indtager sendefladen her i dagens udgave af Millionærklubben. Endda fra flere forskellige steder af Europa. Christoffer Wold er med på en telefon fra Rumænien lige om et øjeblik. Tom Hårgaard byder ind fra London sidst i udsendelsen. Og lige her i København, der er det Lars Persson, der styrer showet. Godmorgen og velkommen til, Persson. Godmorgen. Hvad er det for et show, vi skal styre her denne onsdag? Jamen, det er sådan lidt stille morgen, hvor vi lige skal ud af fjerne. Tyskland er uforandret. Det er alle markeder faktisk mere eller mindre stort set uforandret her fra morgenstunden af. Det er egentlig kun Danmark, der har taget stepskoene på, hvis vi kan bruge det. Og okay. det er Novo, det er Carlsberg, det er Danske Bank, det er Genmap, det er Vestas. Så sådan en anden her cocktail. Jeg sad jo ellers hernede ved morgenbordet og prædikede om, at indekset har ikke lavet noget afkast. Og alligevel, hvis man sådan graver ned i de indeksaktier, vi har, altså sådan noget som også som Ambur, Genmap eller GN Store Nord og William, så er de alle sammen lavet sted mellem 90% og 40%, men de vægter ikke nok i indekset. Vi mangler sådan en som enten Carlsberg, Novo eller Danske Bank til ligesom at trække indekset op, og det er også det, man som sådan kigger ud over indeksfondene og de store indeks, hvordan de er gået, så har de faktisk stået rimelig stille, alle sammen undtagen lige Nasdaq-indekset, så alle os, der er indeksinvestorer, vi kigger sådan ned på vores afkast i år og tænker, jamen er der ikke sket noget? Og nej, det er der faktisk ikke, fordi det er nogle af de tunge aktier, de mangler simpelthen at bevæge sig. De er stået alt for stille. Så nu kan jeg høre Mogens Vad tale i baghovedet til mig og sige, at man skal have stockpicker, Lars Persson. Jamen det skal man, og eller også så skal man bruge nogle andre modeller. Jeg sad og kiggede både på Spar Invest, som har den her Momentum-fond, og også Falcon Invest, som har Momentum. Og de har faktisk klaret sig begge to med omkring 7% Momentum-fonden hos Spar Invest. Den har amerikanske aktier, og hos Falcon, der kan man få lige fra globale aktier til danske aktier. Og kigger man på den med danske aktier, så mente jeg i hvert fald sidst, jeg så den, der havde den lavet over 6% i afkaster. Det er nok ikke blevet forringet, fordi de har netop William og DSV og nogle af de der GN Store Nord, som er løbet op af. Lundbæk faktisk, som vi jo ellers talte om, efter at Kåre forsvandt. Er det på fornavn mere? Ja, nej, overhovedet ikke. Men vi kalder jo ham jo alle sammen Kåre. Så Kåre Schultz, som forsvandt ned til Teva, så var det jo meget galt, og vi har jo stadigvæk ikke fået nogen ny rigtig direktør, sådan som jeg erindrer det, men det kan godt være, at jeg har glemt, hvad han hedder ude i Lundbæk, men aktien er alligevel stedet i år pænt, faktisk hele 41%, så det kan da godt være, at man ikke behøver sådan en fast direktør ved roret, men sådan en konstitueret direktør, det er fint nok. Det kan være godt nok nogle gange. Ellers så er de helt store overskrifter, den helt store overskrift, det er vel de store mænd, der sætter sig sammen om bordet og debatterer. Og det er altså ikke Donald Trump eller Kim Jong-un, jeg taler om i den her sammenhæng, Lars Persson. Det er Jerome Powell og company, der sætter sig sammen i FOMC. De sidder der allerede, de startede i går aftes. Eller ja, jeg ved ikke, om det var i går aftes. Det var i går formiddags garanteret. Altså tirsdag morgen gik de i gang med det her FOMC. Der kommer altså udmelding i aften kl. 20 dansk tid. Der skal vi lægge mærke til, hvad de melder ud omkring renten i USA. Det er klart forventet, at de kommer til at sætte den op 25 basispointer, som vi kommer op på en top på renten på 2% i USA. Persson, skal vi bare sidde og vente hele dagen så? Ja, det, jeg tror ikke, altså, det er ikke det vilde i hvert fald, der kan ændre på det. Så jeg tror, at folk sidder og venter stille og roligt, tager en stille og rolig dag på analysekontoret på den måde der i hvert fald, så vi må afvente og høre, hvad der sker. Jeg tror, det vil til gengæld komme som måske lidt af chok, hvis der ikke rigtig sker noget, så vil folk nok blive mere forskrækket, og det tror jeg er sådan et dårligt tegn. Så jeg håber, at den her forventede renteforholdelse, som mange i hvert fald er indpriset, jeg ved godt, det blev lidt lavere med tiden, men den håber jeg egentlig kommer, sådan, så vi ligesom får renteuret til at tække lidt igen. Bestemt, og man skal jo selvfølgelig huske på, at det er jo altså bare et tegn på, at det går sådan set bedre i global økonomi og amerikansk økonomi, og det er jo altså derfor, at de kan begynde at sætte renten op igen. Altså kl. 20 i aften, udmelding fra Fed. Ja. Det er det, vi holder øje med. 20.30 cirka går de i gang med et pressemøde, og det vil især også være det, vi kommer til at holde øje med for særligt udmeldingerne om, hvad der kommer til at ske fremadrettet. Det vil altså være noget af det, som investorerne de vil have fokus på i dag. Ellers er det jo altså også første skridt bare bare i en række af spændende centralbankudmeldinger. ECB kommer på banen i morgen og fredag, der får vi Bank of Japan på banen, Lars Persson, så der er masser af centralbank nyt at holde øje med. Er du overhovedet interesseret i den slags? Jamen altså, så selvfølgelig påvirker de jo den store humle, hvis de gør noget, som er uforudset. Men jeg synes, at det, der er sket igennem de sidste mange år, det er, at de her nationalbanker har prøvet at forklare os i rigtig god tid, hvad det er, de gerne vil. Sådan så, at man ikke lige pludselig vågner, og så har de gjort noget, som man overhovedet ikke så komme. Altså netop med det her Europa, vi skal til at lukke ned for vores opkøbsprogram. Det er sådan rimelig kendt, og at man vil hæve renterne, det har man nævnt flere gange i USA. Spørgsmålet er, Japan, de er også i gang i en kæmpe quantitative easing-program, og spørgsmålet er, hvad kan de finde på af ting og sager? Det går egentlig okay. De sidste par nøgletal ud af Japan ser der i hvert fald positivt ud med produktion og så videre, så jeg kunne måske også forestille mig... Meget langsomt. Jo, men det går langsomt. Men altså, jeg kan jo huske fra dengang, jeg selv studerede, at når man kiggede i Dagbladet Børsen eller Berlingerne, så stod der kunne hjælpe mig 0 ud for den japanske nationalbank i rente. Så det er jo bare, det er jo noget, der har stået på i masser af år. Jeg tænker måske, de skulle producere nogle flere børn, så vi kunne få gang i noget der. Altså, den aldrende befolkning er jo heller ikke med til at skubbe væksten. Det må vi bare erkende, og det er jo lidt det også problem, vi står med i Europa. Så... ja, så jeg tænker ikke, at Japan kommer med nogen renteforhold, men måske kunne de skære lidt ned på verdens største program for quantitative easing, hvor de også har tilladelse til at købe aktier. Jeg mener faktisk, de har været ude og købe en hel del aktier, så de er jo faktisk ejere af den japanske industri, og så begynder det sådan at måske at være, hvor man tænker, okay, så har Nationalbanken virkelig omfavnet hele nationen, og når man også køber assets på den måde der, så, eller aktivklasser på den måde. Så det tænker jeg, det kunne man måske stoppe med. Det er onsdag, og Millionærklubben går all in på teknisk analyse. Christoffer Wold er med os på en telefon lige om et øjeblik. Tom Hågaard kommer også med. Sidst i udsendelsen her i studiet, der er det Lars Persson, der er vores tekniske analytiker, som holder øje med markedet. Du kan blande dig. Selvfølgelig, hvis du har spørgsmål, så er du velkommen til at skrive her ind til os i studiet. Adressen er mio@radio247.dk. Vi livestreamer også på Facebook, der kan du følge med. Men spørgsmål meget gerne ind på mailen mio@radio247.dk. Du lytter til Radio 247. Ja, nu kan jeg sige godmorgen og velkommen til Christoffer Wold, der er med på en telefon fra Rumænien. Godmorgen, Christoffer. Tak, fordi vi må få lov til at ringe til dig. Jeg har ringet til dig blandt andet, fordi vi skal høre, hvad det er for nogle tekniske ting, du ser i markedet lige pt. Så lad os starte med det overordnede billede. Hvordan og hvorledes ser du egentlig stemningen lige pt.? Jamen, det ser jo rigtig godt ud. Vi nærmer os, og vi er jo i sommerperiode nu, og markedet har allerede i USA begyndt at lave all-time high, hvis vi ser på Nasdaq og small cap segmentet Russell 2000. Det er de ledende indeks, og de er allerede lavet all-time high, så jeg forventer, at det amerikanske indeks S&P og Dow Jones også følger med op på all-time highs over de næste par måneder. Så jeg er stadigvæk fortsat bullish på markedet og tror, at vi skal op i en ny top i USA. Og ja, så det ser rigtig godt ud. Og Christoffer Wold, du er jo altså som sagt teknisk analytiker. Det er kurven, du holder øje med. Du forholder dig ikke så meget til sådan fundamentalerne og de overordnede linjer på den front. Den her top, som du taler om, vi er på vej opad imod nu. Jeg ved, du tidligere har talt om, at der sådan er flere toppe. Vi har talt om de her Elliott Waves. Hvor meget, eller hvor langt er vi hen i rækken af toppe, som vi kan komme op på? Så hvis vi ser på det langsigtede billede på Standard & Poor's, jamen så lavede vi en top her i slutningen af 2017 eller starten af 2018 her. Og det var det, jeg kalder ifølge Elliott Wave en bølge 3-top. Det var efter nogle meget, meget store stigninger, efter Trump han kom til for nogle år siden. Og siden da har vi set en korrektion, en stor korrektion i en bølge 4. Det er sådan, at for at det her bullmarked skal afslutte, så skulle vi gerne have 5 meget, meget store bølger op. Og jeg tror, at den store bølge 4, den afsluttede her i februar-marts måned, hvor jeg så også nævnte, at det var et rigtig godt tidspunkt, hvor alle investorer begyndte at paniksælge, og de snakker om trade war, og jeg ved ikke hvad, men det er sådan standard, at markedet altid panikker på en bund. Og det var en af grundene til, at jeg var meget positiv i markedet her for de sidste par måneder, og nævnte, at jeg tror, det var godt at købe ind på de her korrektioner. Så hvis nu jeg har ret i min analyse, så tror jeg, at vi får en top på Standard & Poor's omkring de 3.000 er stadig mit upside target. Det vil så sige, at det vil være den sidste bølge op i det her bullmarked siden 2009, og derefter så skulle der indtræffe et kommende bæremarked. Så det er ligesom sidste tur op, men ofte er det, den sidste tur op kan blive meget eufori. Så jeg tror, der er stadigvæk en god del upside i markedet endnu. Og når du siger eufori, Christoffer, ligger der så også dermed i den udtalelse, at der er et eller andet hastighed på den her sidste femte bølge op, eller kan den godt tage lang tid? Den kan godt tage lang tid, men ofte så ser man, at det stiger ligesom non-stop flere dage i træk, og folk bare lige pludselig vil med på den her momentumvogn. Jeg tror først, ofte er det sker de sidste del af ligesom den her bølge. Det vil sige, at når nu vi ser Standard & Poor's gå op og lave nye all-time high omkring måske 2900, hvis det sker her i løbet af næste par måneder, jamen så tror jeg virkelig, der vil komme rigtig mange, der så siger, nu skal de med af. Og så bliver det ligesom en ekstra acceleration opad. Så normalt på de her bølge 5, så er det sådan en euforitop, hvor det bare stiger meget kraftigt. Lidt ligesom vi så også med Bitcoin her for sidste år, hvor det bare steg og steg og steg, for derefter at brage sammen igen. Mm. Så det, hvis vi ser det her næste par måneder, så er det tid til at tage, så tager jeg gevinst på 80% af alle mine aktier og går mest kontant. Men der er vi altså ikke endnu, Christoffer. Du skal først lige op og runde de der 3.000 på S&P, så vidt jeg hører dig. Lad os prøve at dykke ned i nogle af de enkelte aktier, som du også tidligere har været herinde i studiet og tale om. Og der er masser af lyttere, der her på det seneste har skrevet. Kan vi snart få Christoffer Wolds bud på nogle af de her aktier, han har talt om? En af de aktier, du har været omkring, det er amerikanske Macy's. Tickerkoden er bare M, så det er lige ud af landevejen. Hvad siger du til Macy's? Jamen, den har fået en rigtig god optur. Jeg nævnte den i radioen i 20-21 dollar, og den har været op og snus til de 40 dollar. Så det er en god stigning, den har haft. Jeg tror, at der er meget mere at hente i den her aktie, men på den korte bane vil jeg nok tage noget gevinst til 40 dollar. Jeg kan se, at der er et kortsigtet korrektion måske, men generelt er du langsigtet. Kan du holde måske et halvt år til et år endnu, jamen, så vil jeg stadigvæk holde den. Jeg tror stadigvæk, der er mere at hente i aktien. Mm-hmm. Så det kommer an på, om man er en kortsigtet investor, så er det måske godt at tage lidt gevinst nu, men er du lidt længere sigtet, så tror jeg bare, du skal ignorere en lille pullback eller korrektion, før den stiger videre op. Så jeg er stadigvæk positiv på Macy's. Og lad os nu sige, at jeg var på den lange bane, Christoffer, så jeg turde godt sådan at hoppe lidt videre med på Macy's, og ikke at tage min gevinst allerede her i 40-niveauet. Hvor meget vil du så passe på, at den sådan løb tilbage? Altså, hvor skulle jeg sådan sætte i hvert fald et mentalt stop-loss? Nu har jeg desværre ikke lige grafen lige foran mig nu, men jeg vil nok, det må jeg prøve at vende tilbage med, men jeg tror omkring, hvis du holder den, så vil jeg nok sætte det på en 35 dollar, tror jeg. Okay. Så det er også rimelig tæt fuld sådan set, og ja, der har du måske også med i dine betragtninger, at man sikkert så har været med siden de der 20, eller hvad man nu var med, der hvor du altså begynder at anbefale. Mm. Du er altså Macy's. Hvad ellers har du kigget på i USA? Jamen, af nye aktier, så synes jeg, at hvis der er nogle nye gode køb, så tror jeg faktisk, nu har jeg før nævnt det, General Electric er noget, man skal se efter, hvor jeg nævnte, at det kunne godt være, at det faldt en lille smule yderligere, men den var tæt på en bund. Og jeg tror faktisk nu, at General Electric har tækket kun GE. Den ligger klar til en optur her omkring de 14 dollar. Så en strategi er, at man kunne købe aktien til 14 dollar, hvor den ligger nu, og så sætter man et tæt stop loss på 12,7. Det vil sige, at din downside-risiko er meget, meget lille, om jeg tager fejl. Men hvis jeg har ret i det, så går den op mod de 20-25 dollar. Så jeg tror, der er en god stigning i General Electric, og det ligner for mig, at den har lavet en bundformation her seneste par måneder. Så det er en af de aktier, som jeg vil sige, var et godt køb på nuværende niveau. Og Christoffer, jeg ved godt, at du ikke holder øje med de her fundamentaler. Du er sådan set ligeglad med, hvad der bliver sagt, og hvad der bliver debatteret i forhold til toldtariffer og handelsbarriere og alt muligt andet derude i verden. Men ikke desto mindre, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, når jeg kigger på den der kurve, som Lars Persson i hvert fald har taget op her på skærmen foran mig, så synes jeg altså godt nok, at der er meget, der peger nedad på den der udvikling på General Electric. Hvad er det lige præcis, du ser i kurverne, som får dig til at tænke, at det er værd at købe op? Jamen, jeg ser fra toppen, så har den lavet fem flotte bølger ned. Og udover det, så ser den lidt længere sigtet omvendt hovedskulderformation. her de seneste par måneder. Og hvis den holder i takt, så bryder vi de 15 dollar cirka på General Electric, og så tror jeg, det er ligesom et take-off-punkt omkring 15-16 stykker. Mm. Så jeg synes, den er spændende her, og igen, hvis jeg tager fejl, jamen, så har du taget meget tæt stop-loss der fra 14 til 12,7, altså meget, meget tæt. Hvis jeg har ret, så er der altså mange procent at hente i den. Så det hele er med risk-reward. Man ved aldrig 100% sikker, og derfor så skal du have en exit-strategi, når man tager fejl. Mm. Teknisk analyse, det går ud på at forholde sig til stringent til kurverne og se, hvor altså, der er blevet handlet historisk, og så forholde sig til, om man kan se nogle mønstre, om man kan gå ind i det, Lars Persson. Ikke desto mindre, så tolker I jo meget tit anderledes på de her kurver. Hvordan tolker du General Electric? Ser du de her mønstre, som Christoffer ser med skulder, hoved, skulder for eksempel? Ja, det vil jeg give ham ret i. Den ser rigtig flot ud faktisk. Hvis vi skal hoppe og kysse 15, så får vi da i hvert fald rigtig god bekræftelse af den her, synes jeg. Eller man kan også sige, der er måske allerede en lidt skulderformation derovre fra maj måned af. Så det ser spændende ud. Jeg kan også huske, at jeg kiggede på Macy's dengang, han nævnte den, og synes også, at han havde fuldstændig ret. Så jeg vil da nok lægge et billet ind på noget General Electric, hvis man var sådan lidt til de amerikanske aktier i hvert fald. Så og på et eller andet tidspunkt, så har de jo også fået ryddet så meget op, at det begynder at gå godt igen, og det er måske det, man kan fundamentalt kan sige, at der kan komme til at ske i løbet af de næste 6-12 måneder, det er, at man har fået ryddet op, og man står klar med et lidt smidigere GE, i stedet for den her forretning, der var spredt ud over, og jeg ved ikke, hvor mange forretningsdeler havde måske lidt svært ved at performe, ikke? Så jo, jeg vil da helt klart, den kan jeg sagtens følge Christoffer i. Ja, selvom altså, Lars Persson, jeg kan godt høre, at du er lidt mere over på den fundamentale bane også. Altså, det kan godt være, at du er teknisk analytiker, det er det, du handler på, men du forholder dig også til fundamentalerne. Ja, men det er der, hvor Christoffer og jeg måske er noget lidt forskellige. Jeg giver Christoffer helt ret i, at jeg bruger teknikken til at finde de gode signaler, og så vil jeg egentlig gerne lige vide, hvad de går og laver. De fleste selskaber ved vi jo godt, hvad de laver i Danmark, og en hel del af dem i Sverige, men møder man nu et eller andet fra udlandet, man ikke lige kender til, kender vi fleste GE, men det er jo en stor forretning, så er det jo... Jamen, så er det jo altid ret lige at læse lidt om det. Men der er vi jo forskellige, og det er jo det, der gør, at markedet er der. Så er der også forskellige niveauer, vi vil gå ind på, og nogen skal bryde noget, og nogen skal gøre noget andet, før at sådan nogle som teknikere som os, vi siger ja til det. Så det er simpelthen helt det grundlæggende, vi er lidt forskellige der. Christoffer Wold, jeg ved, at du også er begyndt at fatte interesse igen. Du har været der før, men guldminer er noget af det, som du holder øje med PT. Hvad kan du fortælle os der? Ja, og det er meget interessant med guld og guldminer, fordi at vi har haft nogle meget flotte stigninger i guldprisen her seneste par år, siden de sidste to år, hvor guldprisen var nede i 1100, og nu ligger vi og snuser omkring de 1280 og har været helt op i 1400. Men guldminer har ligesom ikke rigtig fulgt med guldprisen op. De halver lidt, men det ligner for mig nu, at efter de har haft en halvt års til et års cirka stor korrektion nedad, så ligner det for mig, at der er en meget, meget større optur i guldminer. Og det, jeg tror, der sker, det er, at det er en transition fra selve... Vi er meget, meget tæt, som jeg snakkede om før, med det her bullmarked-toppen. Og jeg tror, i den her periode nu, fra nu af, mens markedet er ved at lave nye all-time highs over de næste måske 3-4-5 måneder, så tror jeg, at du vil se flere penge flytte over i guldminer, fordi når det her bæremarked, som jeg tror, starter, så tror jeg, at guld og guldminer er det, som vil stige meget, meget kraftigt, og det er der, det ligesom, vi søger over i. Så jeg tror, at fra nu af og over de næste 3-6 måneder, så tror jeg, at der vil være folk, der vil få lidt interesse i guld og guldmineselskaber. Og der har jeg en stor aktie i USA, der hedder ABX, altså Barrick Gold Corp, som ligger omkring, jeg tror, det er 12-13 dollar. Og på den langsigtede bane, jamen, så bundede den i omkring 10 dollar, og har haft et meget, meget stort rally op mod cirka 17-20 dollar, og siden der har vi haft en korrektion ned mod 12 dollar. Og det ser jeg som en bølge 2-korrektion, det vil sige, at vi har haft en kraftig optur i det her guldmineselskab, og så har vi haft en meget, meget stor korrektion, som jeg ser som en bølge 2. Og det næste, vi så skulle have, det er, at vi skal holde den gamle bund, som den havde før, og så tror jeg, at vi skal op i en bølge 3, som har et target, der hedder 30-35 dollar over de næste måske 2 år. Så det, jeg tror, der kommer til at ske, det er, at når vi ser i løbet af, jeg tror, de næste 1-2 år, at det her bæremarked er begyndt at starte, jamen så ser du ekstra acceleration i guldmineselskaber. Og derfor er det lige nu et tidspunkt, hvor der er ingen, der rigtig snakker om guldminer igen. Fordi sjovt nok, det har fået nogle fald her seneste par måneder og halve år. Og det er ofte de tidspunkter, hvor der er ingen, der rigtig snakker om det. Jamen det er der, man skal slå til. Så jeg tror, det er et rigtig godt tidspunkt nu at gå ind og positionere sig lidt i guldmineselskaber. Men derfor så spiller du altså også på begge heste, Christoffer Wold, fordi du spiller sådan set stadig på, at aktierne de kommer til at køre opad med den her femte bølge, som du var inde på tidligere, men du spiller samtidig på, at de kommer til at køre nedad, sådan så at guldminerne bliver et godt køb. Ja, altså du kan sige, at faktisk så er det vist sig, at guld og markedet er sted sidste år sammen. Så bare fordi at der er mange, der siger, at guld kan kun stige, hvis markedet falder. Det er helt falsk, fordi det er en myte, og vi har set guldprisen stige rigtig godt sammen med markedet her seneste par år. Jeg tror bare, at det, der sker, det er, at når bæremarkedet så indtræffer, så vil der komme en ekstra interesse for guld. Mm. Så jeg tror, det er det, der sker. Der kommer en periode nu, hvor det måske stille og roligt begynder at vende opad i guldminer. Og så tror jeg, at først, når vi topper en gang i næste par måneder over næste år, jamen, så ser vi en ekstra kraftig interesse for guldminer. Så jeg tror bare, at det er her omkring i det her område, hvor du har en rigtig god risk-reward til at købe, efter det har fået nogle kraftige fald her seneste år, tror jeg cirka. Okay. Og ser vi generelt på guldprisen, så ligger det også og simrer. Der er et meget teknisk niveau, der hedder 1380 til 1400. Og bryder vi det her niveau, så går det meget, meget kraftigt op i guldprisen. Det er et stort resistanceniveau over de seneste flere år. Og når vi ofte bryder de her niveauer, jamen så kommer der meget kraftige købere ind. Og så tror jeg, at vi kan se guldprisen 1500-1600 per ounce over de næste års tid snakker om. Så det er ikke noget kortsigtet. Jeg snakker om de næste 1 til 2 år, tror jeg, det er rigtig godt at begynde at positionere sig i guldminer. Okay, så 1380-niveauet er altså interessant at holde øje med på guldprisen, og aktier, så nævner du altså ABX i tickerkode. Det er Barrick Gold Company, som du altså peger på som værende et interessant køb. Christoffer, er der andre guldminer, som man kan kaste over, hvis man ikke lige vil lægge alle sine penge der? Der er utrolig mange. Der er Barrick Gold, ABX, så er der Gold Corp, der har tickerkoden GG. Og så har vi, jeg har selv købt en lidt mindre guldmine, der hedder HL Hecla Mining, som jeg synes er meget interessant. Den ligger omkring 2,88 dollar, så der er lidt mere volatilitet og lidt mere ryk i de her. Men generelt så ser det rigtig positivt ud for de fleste guldmineselskaber her i det her niveau. Okay. Hecla Mining, altså HL i tickerkoden. I øvrigt, at der er rigtig mange, som ofte skriver ind til os, som vi ikke kan være gode til at nævne de her tickerkoder. Det skal vi selvfølgelig blive endnu bedre til. Ikke desto mindre, så er det altså sådan relativt simpel egentlig bare at google ticker simpel, og så skrive et selskabsnavn, og så får man altså de her tickerkoder frem. Christoffer, nu vi er i de her metaller, så ved jeg, at du tidligere har talt om stål. Cameco-aktien, er du stadigvæk lun på den? Ja, Cameco, det er ikke stål. Det er uran. Oh, sorry. Skal vi snakke om United Steel stål? Ja, lad os gøre det. Okay. Den har tickerkoden X, og jeg tror også, det er en. Den har haft en korrektion her. Den var oppe i 40 dollar. Jeg nævnte den omkring 20-21 dollar for, jeg tror, halvandet år siden. Og har haft en rigtig god optur op mod de 40 dollar. Og siden der har vi set en korrektion imod cirka 30-31 dollar. Og jeg tror, at der er en god sandsynlighed for, at den lavede en bund her, og vi ser endnu en kraftig optur i stålselskaber igen. Mm. Så jeg tror faktisk, det er rigtig godt at købe stålselskaber her nu. Jeg har ingen anelse omkring alle de her fundamentaler, men jeg ved jo, der er det her med stål, tariffs og så videre, men jeg ser i hvert fald, at den her US deal går op mod 70-80 dollar. Og det, man kan gøre, det er, at man kan købe den her i 38 dollar, hvis man vil med på den her, og så sætter man et stop loss, der hedder 30-31 dollar, altså den tidligere bund for nogle måneder siden. Så bryder den her aktie omkring 40-45 dollar, så tror jeg virkelig, at den kan få nogle gode stigninger over de næste par måneder med markedet opad. Okay, altså US deal. Ja, med tickerkoden X. Meget positiv på stålselskaber. Så lad os lige tage den der uran også, Cameco, som du har talt om tidligere også her i programmet. Ja, den har tickerkoden CCJ, og den nævnte jeg omkring de 7-10 dollar. Der sker noget meget, meget spændende i uranprisen. men også uranselskaber. Nu har vi set et lille brud op i uranprisen, hvor der er stadigvæk markant større upside. Mit tekniske target på selve CCJ er 18 dollar, det vil sige, det er en 100% stigning fra, hvor jeg nævnte den der. Så jeg tror, at den ligger omkring 12 dollar nu, og jeg synes, den ser meget, meget spændende ud stadigvæk. Jeg vil sige, jo højere en pris går, jo højere risiko har du for at købe den. Så lige nu er der måske mange, der vil sige, at nu er det et rigtig godt køb, hvor jeg hellere vil købe, som sagt, noget i 8-10 dollar, og så sætter jeg hellere tæt stop loss. Men jeg tror, at den er i gang med en bølge 3 op, som skal ramme omkring de 18 dollar. Og det er der, jeg vil sige tak for kaffe, og så vil jeg hoppe ud af den her CCJ. Så jeg tror stadigvæk, der er god upside i den her aktie. Men Christoffer, hører jeg dig så også der adskiller en lille smule fra den måde, som Lars Persson han handler på? Fordi Persson han plejer gerne at vil se, at kurverne er begyndt at køre, er begyndt at vise de sådan helt tydelige signaler. Er du mere på at hoppe ind, sådan, inden at, ja, at alt er helt klart endnu? Altså lige på bunden, hvis man kan sige det sådan. Problemet er, at jeg har set så mange gange, at selvom signalerne og graferne viser sig, at de er opadgående trend, jamen, så kan de stadigvæk fejle. Det vil sige, at du køber noget, som er stedet måske 20-30% fra bunden, jamen, så kan det være, at det er et lille teknisk rebound for det, før det får endnu et fald. Så min strategi er mere, at jeg vil gerne købe og have de minimale downside risiko, når jeg tager fejl. Så jeg tager heller sats, hvor jeg tror, at den bunder, og så sætter jeg et stop loss, hvor jeg siger, at det her niveau, det skal det altså holde, hvis jeg har ret i min analyse. Og hvis det ikke gør det, jamen, så hopper jeg ud. Jeg har set gang på gang aktier, og jeg tror, det har Lars Persson også prøvet mange gange før, at han har haft aktier, som er spædet godt, men så viser det sig, at man lige har købt på en kortsigtet top, og så falder det. Nu kan du jo spørge måske Lars, om sådan noget som Teva og Cameco ser interessant ud. Det tror jeg, han vil måske synes, nu begynder det at se interessant ud. Lars Persson? Jamen jo, det er rigtigt. Altså Teva synes jeg jo var interessant for lidt tid siden. Cameco, jamen det er rigtigt, den ser også interessant ud. Og så er det så spørgsmålet, jamen den her bølge, som det starter jo sådan nogle bølger, du ligger i en eller anden trendkanal, og spørgsmålet er, om vi lige tester nu toppen af trendkanalen på Teva, så skal den måske lidt ned, og så kunne man måske købe på den der korrektion, der kommer, ikke? Cameco er lidt mere, der er lidt lige begyndt, tænker jeg, når jeg ser på det, ikke? Men Teva ser jo spændende ud, men jeg vil jo heller ikke med i den første bølge, fordi jamen, der var så mange andre af vores, kan man sige, porteføljeforvaltere herinde, der var med i den første bølge, ikke? Nogle gange det med den første bølge, det er bare, at hvis man bliver skuffet ved den der første bølge, så synes jeg også, at jeg ser, at det går hurtigt ned bagefter. Og der kan jo nogle gange være, at selvom man har et tæt stop-loss, så kan man nogle gange ikke nå at få reageret. Men det er jo derfor, at vi er jo et forskelligt marked. Altså, vi gør jo markedet forskellige, Christoffer og Tom og jeg. Og det er jo derfor, at når man nogle gange taler om den her lemming-effekt, teknisk analyse, det er bare sådan en lemming-effekt. Der er ikke mere lemming-effekt, end når Lav siger, at 25 PE-tal er dyrt, og det mener alle mange andre fundamentale drenge også. Altså, og så begynder måske at sælge, fordi det er dyrt der. Så vi er sådan lidt. Vi ser jo nogle af de samme ting. Nogle reagerer bare på forskellige måder og niveauer, ikke? Jeg tager hatten af for dem, der går ind lidt før, fordi de er jo så med til at vi andre får nogle signaler, som vi kan tro på, ikke? Og så, ja. Og Christoffer Wold, det er jo altså også den måde, du handler på. Altså, når du går ind, så kører du med meget tætte stop losses, og så holder du dig til den strategi, du har lagt. Altså, hvis den kører den forkerte vej, ja, så går du altså hurtigt ud igen også. Bare lige for at runde TV af med dig, Christoffer. En aktie, som vel nærmest det selskab, som flest, det udenlandske selskab, som har flest danske investorer. De her danske investorer, skal de til at blive lidt bekymrede og tage noget af profitten hjem allerede nu, eller hvad skal de gøre? Nej, jeg tror, det er bare at holde den. Da den var nede, vi snakker om den her for 2-3 måneder siden, hvor den var nede i 17-18, og der nævnte jeg som et rigtig godt køb, for jeg troede, det var en bølge 2 korrektion, vi så der, før en større bølge 3 opad. Og siden da, så passer det meget godt med, hvad vi ser nu i Teva. Vi ser en meget, meget flot stigning uden de store pullbacks. Og det er det, der karakteriserer en bølge 3, altså en kraftig bølge op uden store setbacks. Og der er rigtig mange, der måske i tid og venter, jamen hvornår får den et lille setback? Jeg tror, der er chancer for, at den her den får næsten, altså får meget, meget små setbacks om andet, før vi rammer de 35 dollar, som er mit bølge 3-target. Så det har jeg haft siden den var nede i 17 dollar, der har jeg haft 35 dollar som teknisk target, og jeg tror, det er der, jeg kommer til at tage en gevinst, selvom jeg tror, at TV over næste et til to år kommer op i en ny all-time high, hvor den har været. Så jeg tror, på den korte bane, så er jeg som sagt en swing trader. Det vil sige, at jeg hopper ud, om vi rammer de 35 eller 30 til 35 dollar. Det er der, jeg holder øje med den. Og nu ligger den omkring de 24 US dollar. Så jeg tror stadigvæk, det er bare at holde fast i den over de næste par måneder. Og så er der chancer for, i løbet af det her år, at vi rammer 30 til 35 dollar. Okay. Det er mit mål i hvert fald. Så rundt regnet altså yderligere 10 dollar op. Christoffer Wolf, man skal lytte til dig i Teva, som jo altså bare har tækker kun Teva. Det er lige ud af landevejen. Så fik vi lige den med fra dig også. Christoffer, en anden aktie, som du også har peget på tidligere her i programmet, det er Under Armour. Vi over i detailbranchen, det er sportstøj i USA. Hvad siger du til den? Jamen, den ser også rigtig fin ud. Den har haft nogle rigtig gode stigninger. Jeg tror, jeg nævnte den i 14-15 US dollar, og den er gået op imod de 24-25 US dollar. Og det er præcis lidt det samme, som vi så med Macy's. Altså, det er nogle sektorer, som er blevet bumpet sønder sammen, hvor at alle er ekstremt negative. Og det eneste, jeg kan sige, det er, at folk er blevet mere positive på den. De har haft lidt bedre regnskab, men det er også fordi, når der er så mange, der er negative på en aktie, så er det ofte lettere at slå nogle forventninger. Og det er det, vi ser i både Macy's, men også Under Armour, som har tækket kun UAA. Langsigtet tror jeg også på, at den her skal langt højere. Jeg tror, der er chance på et langsigtet top over måske 1-2 år på 60 dollar. Kortsigtet, så vil jeg nok ikke købe nu. Jeg tror, at der kommer måske en korrektion i aktien snart for omkring 25 dollar. Men langsigtet, så er det bare at holde aktien. Jeg er stadigvæk positiv på Under Armour. Og er det kun detailbranchen i USA, Christoffer Wold, som du så holder øje med? For jeg kan ikke lade være med at tænke på sådan en aktie som Hennes & Mauritz, som jeg altså i går også fik pæn optur. Det ser ud som, at der er ved at komme lidt tur i den igen. Ja, helt enig. Det er Hennes & Mauritz er meget interessant, både fordi, at jeg har også analyseret den svenske krone, og jeg mener, at vi er nede i en bund i den svenske krone her omkring nu, og over næste år, så ser vi nogle stigninger i den svenske krone. Så samtidig med, at du kan få lidt gevinst på valuta måske, jamen, så tror jeg, at Hennes & Mauritz gør det samme, altså stiger fra et nuværende niveau. Det har et meget, meget teknisk langsigtet support omkring de 120, og det var der, Hennes & Mauritz fik et støtteniveau, og siden der er begyndt at vise sig styrke. Så jeg synes, Hennes & Mauritz langsigtet er rigtig interessant nu. Mm. Jeg tror nok, den skal komme igen, og over næste par år, så kan jeg gå og se den omkring måske 250-300 kroner igen. Okay. Så jeg tror stadigvæk, at Hennes & Mauritz er rigtig godt køb i det her område her. Og Christoffer Wold, jeg ved godt, jeg kaster dig rundt i hele verden og beder dig om at kigge på særlige aktier, men ikke desto mindre, så er det bare spændende at høre på nogle af de ting, som du tidligere har været herinde og tale om. Ole, han kunne altså også godt tænke sig at vide, hvad du siger til Signet Jewelers, den amerikanske smykke detailhandelskæde. Har du fokus på den? Ja. Jeg nævnte den i Pro Investor, tror jeg, til 41 US dollar, som en rigtig godt køb, og det er jo lidt samme sektor som Pandora. Og jeg mener også, at altså, hvis jeg skulle købe nogle danske aktier, så havde jeg købt Pandora nu, altså langsigtet snakker vi. Jeg har snakket om Pandora før, hvor jeg havde et stop loss, der hed 600 kroner, der brød den så igennem, og der tabte så en smule på det. Men jeg tror, hvis du er langsigtet, så tror jeg, at her jeg ligger omkring 500 nu eller 400. Men jeg tror, det er et rigtig godt køb, ligesom Signet Jewelers. Kortsigtet tror jeg, at den her Signet, den snart skal lave en korrektion. Den har fået en god stigning her fra 41 til 60 dollar. Men langsigtet, så tror jeg stadigvæk, der er mere at hente i den her aktie. Ja, for Ole, han kunne godt tænke sig at høre, om du mener, den er på vej mod 75? Det er måske lidt langt op. Nej, altså på den korte bane, nej. Jeg tror, at mit tekniske kortsigtede target er 60, omkring 60. Og det vil sige, at jeg tror, at der kommer en korrektion snart. Den ligger omkring, jeg tror, det er 57-58 nu. Så jeg tror, at der kommer en lille booster. Men så efter det, så tror jeg, at vi skal op over de 70 og 80. Mm. Så jeg er stadigvæk positiv på Signet Jewelries. Okay. Christoffer Wold, vi kom langt omkring lige til sidst her, inden vi slipper dig. Så spørger Nina ind på mailen, om jeg kan spørge dig, hvor der findes en platform, hvor man kan se mere om Elliott Wave. Hvor kan man finde mere information om de her handlemønstre og metoder at handle på? Der er mit eget site, squeetrader.com, og ellers så kan man sige, at du kan finde masser af information på online. Jeg har selv lært det via bare at læse en masse Elliott Wayblocks på nettet. Du kan bare søge på Google Elliott Wayblocks. Der er YouTube, hvor de sidder og snakker om Elliott Way, mens de sidder og laver grafer. Så det vil sige, at jeg har bare over de sidste 5-6-7 år siddet og fulgt alle de her og prøvet at tage alt til mig og prøvet mig selv frem. Så jeg har faktisk aldrig selv læst en bog omkring Elliott Way, men jeg har søgt og ligesom lært mig frem til det. Mm. Og der er så mange forskellige, der kan det her Elliott Way. Og der er nogen, altså du kan finde nogen, der kan Elliott Way, men de mener stik modsat. Det samme som hvis der er andre tekniske indikatorer, du bruger, jamen så kan du også mene stik modsat. Mig og Lars Persson, vi kan mene stik modsat, selvom vi måske bruger de samme indikatorer. Det er ligesom, hvem der ser det. Mm. Der er mange måder at gå til det, og så kan man jo altså også gå ind og lytte til nogle af de udsendelser, hvor du har været med her igennem tiden i Millionærklubben, Christoffer Wold, blandt andet sidste sommer, hvor du også fortalte os i et program omkring Elliott Way. Så ja, der er også lidt info at få der. Christoffer, ja. Vi slipper dig her. Tak fordi vi måtte forstyrre dig, og du er jo altså også igen med til sommer. Der kommer vi til at få fornøjelsen af dig en hel uge, så det bliver herligt at kunne komme dybere ned i mange af de her ting. Tak fordi du var med i dag. Tak, have en god dag. Hej. Så vidt Christoffer Wold, vi hopper direkte videre til London, hvor jeg så kan høre, at Tom Hovgaard, han ikke lige har taget telefonen, eller i hvert fald har tid til at tale med os. Så lad os lige se, om vi kan komme igennem på en anden måde til ham. Lars Persson, så må du give mig et marked, mens jeg lige står og leger lidt med telefonerne her. Ja, jeg giver dig lige en update, eller vores lytter også. Jamen, markederne har mistet lidt pusten her og faldet lidt tilbage, efter at vi går og tripper på de her nationalbanker, kommer ud med nogle historier. Kigger vi på DAX'en og det svenske marked, så er de nede med 0,3, nordmændene 0,2 og finnerne 0,5. Olieprisen har også taget sig et lille dyk her til morgen. Der er jo forlydende udenom, at måske OPEC-vennerne ikke rigtig kan blive enige om man skal hæve produktionen. Så ja, det sætter sig lidt spor rundt omkring. Og kigger vi nu over til det svenske, og vi er jo lige stået og talt med hende til Maurits, skulle den være på vej op, jamen så er der mulighed for at kaste sig ind i den, fordi at den falder med 1,2%. Dem af jer, der har Atlas Copco, I behøver ikke at panikke helt for morgenkaffen galt i halsen. Aktierne er nede med 24% og 25%, men det er fordi, der er aktiesplit i den her til morgen. Man får simpelthen en ny aktie i et andet selskab, så don't care, hvor jeg lige vil sige. Det, don't panic. Don't panic. Der er ingen grund til at være forskrækket over faldene. Det er, fuldstændig legalt, kan man sige, eller under kontrol. Så der er ikke noget der. Kigger vi lige på det danske marked, så jeg, at Torm på et tidspunkt var oppe. Den er forsvundet lidt igen for radaren, men der er lidt, det ser ud som om, at der er ved at ske lidt både på tørlast og tank. Tørlast Baltic Drive fik jeg også i går, så der er en positiv tendens i DS Norden. Det er der, Lars Persson. Jeg håber også, der er ved at ske noget med telefonforbindelsen til Tom Hovgaard. Tom, er du med os? Ingen Hovgaard? Desværre. Her i London. Det var de så ikke. Lars Persson, ved du hvad? Så er der altså masser af andre ting, vi skal klare her i løbet af de næste 20 minutter. Blandt andet Sandvik. Ja. Der er en lytter, som godt vil være anonym, og det er jo helt okay. Yes. Han kunne godt tænke sig at høre dit syn på Sandvik. Hvad har du af stop-loss på den, spørger han? Ja, nu har jeg lige givet min normale computer til hr. Svendsen, fordi han skal jo til Bornholmer-møde. Men det er omkring de her 145, vi skal passe på den. Den er ved at være lidt træt, og vi kan også se, de sidste i år er den kun i gåsøjne sted med 7%, men den sidste uges tid måned har den simpelthen mistet pusten. Nu må vi se, hvordan det går med minesektoren. Der har jo været en positiv stemning i og med, at priserne sådan er gået op, så har vi den seneste tid set i minesektoren, at visse har taget sig en pause, zink og så videre. Aluminium har også taget sig en lille pause i stigningen. Kobber er kommet lidt tilbage. Så der er sådan lidt skulpen i minepriserne, og altså på de afregninger, de har af kobber, zink og nikkel og bly. Og det gør måske, at man måske tænker, nå, skal de så bruge så mange boremaskiner og knuser og alt det her, som både Sandviken og Atlas Copco og FLSmidt også er med til at levere. Så, og så har vi også set pæne stigninger, hvis man går tilbage til 16, så lå Sandviken jo pænt under 100, og i dag ligger den så i de der 153. Så altså lidt tålmodighed og håb på, at der kommer lidt mere gang i den i efteråret, men et sted mellem omkring en 145 skal vi måske kigge hen på et stop-loss, ja, tænker jeg. Så er der også et spørgsmål fra Rune. Han kunne godt tænke sig at høre lidt om Eriksen. Han skriver, at Lars han solgte ud kort inden, at den steg til omkring de 70 kroner. Siden er den steget kraftigt, og den er stort set så faldet siden da. Hvad sker der, og hvordan ser den ud rent teknisk? Ja, det var rigtigt. Jeg fik jo lige solgt, og så var det et meget bedre resultat, der kom. Sådan er livet en gang imellem. Den kom lige op og kysse 70, og så blev den afvist i det niveau. Og nu ligger den og siver, fordi nu skal vi se, hvordan det går. Det er jo en forretning, der er under, kan man sige, ikke afvikling, men under store forandringer. Og det er lidt det, markedet går og venter på. Hvordan kommer det næste kvartalsregnskab til at se ud? Fordi nu var der en overraskelse i det foregående. Så jeg tror, markedet er sådan, om ikke rødvilde, men sådan lidt, de tør ikke sådan byde ind på aktien i øjeblikket. Og jeg synes også teknisk, i med det her tilbagefald, jamen, det kan være, at den kommer ned og fanger støttelinjen, og kan den støttelinje holde omkring de der 60, så kunne det være, at aktien stadigvæk kunne holde den her lidt positive trend, der er overordnet i den, hvis man ser fra bunden i... Hvor har vi den bund? Den har vi en gang i efteråret 17, så, hvor aktien var nede og kysse de der 45, så kan vi holde den der opadgående trend, jamen så kan Eriksen godt blive interessant, og så må vi se, om den kan bryde igennem de der 70, som er det første modstandsniveau, og så er der et pænt modstandsniveau op omkring nogle 80, et sted mellem 80 og 85, så det bliver spændende at se, om den kan komme helt derop i løbet af efteråret. Lars Persson, du er jo en mand med penge på lommen, ja, her i din millionærklub-portefølje. Der har du valgt at gå kontant for noget af din porteføljes vedkommende. Yes. Hvad skal der ske med de penge? De kan vel ikke bare ligge der, Lars Persson? Du får ingen rente, du får ingen afkast. Hvad skal der ske? Nej, men altså, alligevel ligger jeg da sådan rimelig okay til med afkast. Jamen, man skal jo huske på, at det er jo lige snart, man sætter de der kroner og ører, man har ud i markedet, at risikoen er der. Ellers så er der jo ikke så meget risiko. Så er det forholdsvis enkelt. Der er ingen renter, og der er ingen risiko med mindre banken og konkurs. Så det virker ikke lige sådan til på nuværende tidspunkt. Så... Men jeg skal også finde nogle gode signaler, og det var ligesom det, jeg prædikede om, da vi startede. Det er jo, når man ser overordnet på det, så er de store indeks, de ser lidt kedelige ud, men går man ned og stockpicker. Så jeg skal hjem og grave lidt mere i stockpickerskuffen, men jeg synes bare... Hvad leder du efter, Persson? Jamen, holder du øje med? Jamen, jeg leder jo efter nogen, der ikke er løbet alt for meget af sted. Ligesom vi var det Signal Jewelry, som egentlig så interessant ud. Men de der, hvor det er på et par dage, at aktien er steget voldsomt, så skal vi jo lige have den enten til at falde tilbage, eller så vi skal jo med på bølgen, inden den er steget alt for meget. Og samtidig skal vi også et ordentligt signal, så der er jo flere ting, der skal gå i opfyldelse for, at man gider at hoppe på denne her hest, og det er sådan lidt det, der er casen. Nu sad jeg og kiggede på Royal Unibrew forleden dag, hvor at aktien jo bare er drønet op, og så ligger den sådan ligesom med en svag stigning. GN Store Nord har jo haft tidligere. Den er egentlig måske en af dem, jeg synes, der ser mest interessant ud i øjeblikket. Persson, tak for det. Jeg glæder mig til at høre, hvad det er, du kommer til at kaste penge ind efter. Nu er jeg også spændt på at høre, om jeg har fået gang i Tom Hårgaard. Godmorgen og velkommen til, Tom. Ja, det er lige det rigtige telefonnummer at ringe på. Det må I undskylde. Der var der. Jeg skal bare lige finde ud af, hvor i verden du befinder dig. Så skal vi nok støve dig op, Tom Hårgaard. Jeg kunne egentlig godt, ja, det kan godt være, at du ikke befinder dig i London så lige nu, men jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte lidt der, fordi jeg er sådan lidt optaget af, at nu taler vi rigtig meget om Donald Trump og Kim Jong-un og alt muligt andet, men det er som om, at verden har glemt lidt, at der også er noget Brexit, der foregår. Og i går, der var der afstemning i parlamentet, som så lidt farligt ud for Theresa May, men trods alt, så fik hun altså en lille bitte smule medvind. På finansmarkederne derovre, hvor du ellers normalt huserer, altså i London, er der nogen sådan bekymring over, hvordan og hvorledes det går med det her Brexit, eller er det bare, ligesom vi andre har det, fuldstændig glemt? Ja, det, lige for at opsummere i går, hun gav nogle tiltag i 11. time, og så fik hun reddet sejren hjem. Og så er der lidt ro. Der er lidt ro over lejren, i hvert fald indtil videre. Men hvis du bliver nødt til at dele England op i to kategorier, og du kan nærmest fokusere det på, der er London-kategorien, hvor finansmarkedet er, og det var jo så dem, som var allermest pro, at vi skulle blive i unionen. Og så er der øvrigt i det ganske land. Så hvis jeg taler med nogen ude i det ganske land, og det gør jeg selvfølgelig, fordi det er der min, du ved, min familie er og venner, som ikke nødvendigvis er i finansmarkedet, så er der ikke særlig stor interesse i Brexit eller forhandlingerne. Det går hen over hovedet på mange mennesker. Og fordi det er så langtrukket en sag, så er det også svært at vide og bibeholde opmærksomhed omkring det. Især også fordi, at polemikken er så kompliceret, og i bund og grund kan den menige englænder egentlig rigtigt finde ud af, hvad er det egentlig, der foregår, og hvorfor skulle det være så svært? Er det i Irlands grænsen? Er det fri mobilitet rundt omkring i Europa? Og så videre og så videre. Og mange af de her ting har jo i bund og grund ikke noget med en menig englænder at gøre. De er sgu ligeglade med, om de kan mobilisere sig rundt i resten af Europa, fordi de har knap nok været uden for deres egen landegrænse. Og om den irske grænse er der eller ikke er der, det er de ligeglade med, fordi de kommer ikke til Irland alligevel. Så Brexit er blevet meget akademisk orienteret, og rigtig mange englænder er egentlig rigtig, rigtig trætte af at høre om det, og vil bare gerne have et eller andet form for resultat. Mm. Det der så mere, det, men hvis du så spørger, hvad der foregår inden for landets grænser, så, eller undskyld, inden for Londons grænser, så er det jo en helt anden polemik, fordi rigtig, rigtig mange finansfirmaer er bekymrede for, om de har retten til at passporte, som det hedder, deres service og deres serviceydelser ud over deres egen landegrænse. Og rigtig mange finansfirmaer ser alvorligt på, om de skal tage en licens i Tyskland eller sågar i Danmark, i Irland. Så der er debatten helt anderledes, end den er ude i det ganske land. Så det er sådan en opsummering om, hvad der ligesom foregår nede i på lavplan i England. Tak. Men med jeg synes, det var lang tid siden, vi havde vendt den, og jeg synes på en eller anden måde, at det sådan var gået helt i glemmebog, men det er jo altså stadigvæk noget, der rører på sig. I finansbranchen, hvad er det så, man er særlig optaget lige pt? Altså, hvad er stemningen i finansbranchen i London? Nu får vi nogle nye tiltag fra den europæiske superbank, der hedder ESMA, som blandt andet går ud over folk, eller kunne gå ud over folk som mig, hvor for eksempel gearing bliver skåret alvorligt ned for retail traders. Men ikke nok med det. Der er rigtig mange mæglerfirmaer og finansfirmaer, som jeg sagde før, er egentlig bekymret for, om de efter 2019 kun kan servicere engelske kunder, eller også de kan få lov at tilbyde deres produkter ude i det ganske land. Og der er altså der er et eller andet ved det engelske finanstilsyn, som er en smule underligt, fordi de har en mulighed her for at gå deres egen vej, og rent faktisk gøre det mere favorabelt for mange mæglerfirmaer at gøre deres forretning i England. Men i stedet for har de valgt at følge den europæiske, jeg vil ikke kalde den europæiske nationalbank, men det, der hedder ESMA. Og de rent faktisk har muligheden for at sige, ESMA, I kan gå jeres vej, men vi vil gå vores egen vej, og så vil vi gøre det rigtig favorabelt for mæglerfirmaer og lave deres forretning i London. Men det har de ikke valgt. I stedet for, så har de valgt at spille den europæiske tangent, til trods for, at de er på vej ud af unionen. Og det er der altså mange, der klør sig oven i hovedet og ikke rigtig kan forstå, hvorfor de ikke tager det her som en given lejlighed til at vinde og erobre en masse forretning, som ellers ville gå tabt. Mm. Så meget kan altså ske her på den, både på den korte og på den lange bane for hele branchen. Tom Hougaard, lad os hoppe fra det strukturelle og direkte over til markedet. Det er egentlig det, vi kærer os allermest om. Vi har tidligere i programmet her haft Christoffer Wold med på telefonen, og han siger, at vi er i gang med en sidste bølge opad i det, han kalder altså Elliott Waves vurdering. Elliott Waves. Ja, og du har jo tidligere udtrykt stor bekymring for, at nu skal vi altså til at passe meget på. Hvad siger du til, at Christoffers udmelding her om, at vi er sådan set på vej opad et stykke tid nu? Jamen, Elliott Wave er fuldstændig lige så subjektivt, som det er at gå ind på Noma-restauranten inde i København, og så betale 3.000 kroner for at få en halv skalmusling og et brøndkarkasse uden for heden ude i Mols Sinde. Nogle synes, at det er fuldstændig fantastisk, mens andre synes, det er fuldstændig galt Mathias og hul i hovedet, og du på ingen måde kan forudsige markedet ved hjælp af en bølgeteori. Jeg har beskæftiget mig meget med bølgeteori, og en ting kan jeg kategorisk sige til dig, at hvis du får 5 bølge til Elliott Wave analytikere ind i et lokale, så får du 5 forskellige scenarier om, hvad der kommer til at ske i fremtiden. Vi er fuldstændig besatte af at spå om fremtiden. Det er også derfor, at horoskoper er så populære, som de er. Men i bund og grund, den trang, vi har til at spå om fremtiden, det, ved du hvad, det er hit and miss. Og med alt respekt for Christopher Wold og Elliot Wave-analyse, det kan sgu godt være, at vi er på vej opad igen. Men ved du hvad, så vil jeg gerne hoppe ombord, når vi er på vej opad. Fordi lige nu, hvis du spørger mig, hvad for eksempel det mest tonegivende indeks i Europa siger, og det er det vi kalder DAX-indekset, det er i hvert fald ikke på vej opad. Det er heller ikke på vej nedad. Det sidder bare der i midten, og kan ikke rigtig finde ud af, om det vil opad, eller det vil nedad. Ja, nu var vi også på SP500 i USA, Tom Hågrum. Hvad er det så for en branche, du beskæftiger dig med, hvis det ikke er at forsøge at kigge ud i fremtiden? Jamen, teknisk analyse, rent statistisk set, er kun forudsigelig inden for de tre næste tidsrammer. Så hvis du nu kigger på en, hvis du gør det sådan lidt lavpraktisk, men hvis du kigger på en, vi kan jo godt lide at kigge på grafer. Statistisk set, hvis du kigger på en graf, på en dagsgraf, så kan du i bund og grund kun forudsige de næste tre dage. Og hvis du kigger på en 5-minutters graf, så kan du kun statistisk set med en bevisethed forudsige de næste tre bar, det vil sige de næste 15 minutter. Så det, Christopher Wold, Lars Persson og jeg, vi godt kan lide, det er det, der hedder trend. Fordi når trenden først er gået i gang, så er sandsynligheden for, at trenden fortsætter højere, end det er, at trenden begynder at vende op. Men i øjeblikket har vi i Europa ikke nogen særlig identificerbar trend. I Europa, der går det sidelæns, og jo længere det går sidelæns, jo mere kan man argumentere for, at det kan både gå opad, eller det kan gå nedad. I Amerika, der ser stemningen lidt anderledes ud, og der ser det ud som om, at trenden er på vej opad, eller bibeholder sin opadgående fase. Og derfor kan jeg også godt forstå, at Elliot Wave-analytikerne siger, at der er en bølge på vej opad. Men om det er den femte bølge, eller det er den tredje bølge, det skal jeg ikke gøre mig klog på, fordi jeg har fulgt Elliot Wave-analyse i 20 år. Og i 20 år har jeg haft et hit ratio, der er omkring 50-50, når det kommer til Elliot-analyse. Så du kan lige godt sige til mig, at jeg i dag møder en smuk kvinde, fordi det har du læst i Se og Hørs horoskop, og jeg vil tro lige så meget på det, som jeg vil tro på, at vi er i femte bølge. Tom Hågrum, så lad os bare lige høre, hvad det er, så du ser. Altså, vi er stadigvæk i det her trading range, som du har talt om sådan de sidste par uger. Altså et marked, der kører så at sige sidelængs, hvor der hverken er sådan de helt store udsving opad eller nedad. Så sidder du bare på hænderne i sådan en periode? Ja, det gør jeg, fordi hvis du begynder at engagere dig i markedet, når der i bund og grund ikke er nogen trend, og du har kørt sidelæns i lang tid. Jeg kan lide tal. Jeg forholder mig til tallene, og mine resultater er baseret på, hvad jeg får ud af de tal. Men jo længere tid du er i en trading range, jo mere har den trend, der kom før trading rangen, annulleret. Sagt med andre ord, du kan ikke nu spå, om DAX'en er på vej nedad mod de 10.000, eller den er på vej op mod de 15.000. Du kan gætte, men det bliver bare, hvad det er. Det er et gæt. Og der er så mange faktorer, makroøkonomiske faktorer, som kunne tale hver vej. Du har Italien, som kunne trække os nedad, men du har også et stærkt USA, som kunne trække os opad. Men hvad det end er, så lad os forholde til fakta. Hvis det virkelig var så appellerende, som det var, så ville DAX'en nok også begynde at bevæge sig op og kunne bevæge sig over de 13.000. Men det har den ikke været i stand til. Og den måde, jeg foretrækker at handle på, det er, at jeg siger, at jeg kan godt lide at følge momentum på det. Jeg kan godt lide at se, at markedet begynder at bevæge sig i den retning, som jeg gerne vil vide på. Og det har jeg ikke set endnu. Okay, Tom Hågrum, du sidder altså på hænderne bare ganske kort her til sidst, fordi at tiden løber vældig stærkt. Din millionærklubportefølje, hvor ligger du der? Jeg ligger på 271.939 kroner og 91 øre. Og der er i øjeblikket, som vi taler, så er der to hæderlige firmaer. Det er Skjern Bank, alle vores favorit Skjern Bank, og så er det Teva, hvor jeg har lugtet lidt ud, men den går godt. Og så har jeg 243.000 kroner i kontanter, som venter på at blive skudt af, når jeg ser noget, der bevæger sig i den rigtige retning. Og jeg skal love dig for, at jeg skal nok fortælle jer, når jeg gør det. Det glæder vi os til, Tom Hågrum. Det blev lidt en kort snak, men hvis man vil høre meget mere til dig, så kan man altså lytte med på fredag, hvor du altså er med i vores liveudsendelse fra Folkemødet. Så det glæder vi os til. Det gør jeg også. Okay, vi ses. Hej. Hej du. Så vidt, altså Tom Hågrum oppe med ja, lidt over 8%, er det vel noget i den retning, Lars Persson? Ja. Ja, dermed ligger han formentlig stadigvæk på en anden plads. Ja. Vi får Philips status på i morgen, fordi der er han nemlig med i studiet. Så der kan vi lige dykke ned og se, om han stadigvæk indtager den flotte første plads. Til sidst her, Persson, så skal vi lige en sidste rundtur på markedet, inden vi lukker og slukker for alvor. Jamen, det er jo gået i rødt, som jeg lige sagde før. Danmark holder vi lige skansen, det er blandt andet, fordi Novo og Carlsberg holder plusset, og det var det, jeg står og råber efter, at selvom en del aktier er steget rigtig pænt, så er danske indeks og mange af de andre indeks ikke steget nok, fordi at de er simpelthen de tunge aktier, de står simpelthen stille, enten er de gået i bakgear eller trukket håndbremsen og gået ud for at få lidt frisk luft. Jeg ved ikke, hvem der har gjort hvad, men der er simpelthen ikke momentum nok i de der normalt store aktier, der skal trække indeksene, i hvert fald her i Europa. Vi ser anderledes på det i USA. Så vi er nede i Tyskland, Sverige og Norge. Det går lidt træt på de der aktiemarkeder, Lars Persson. Det er sommer. Det er sommer. Ja. Vi kigger på det hele igen på ny i morgen, og vi selvfølgelig er tilbage med endnu en udsendelse, der fokuserer altså på finans og aktier og investering. Lyt med igen i morgen, altså når klokken den bliver 9.05. Nu er det nyder.